zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którykolwiek ze składników Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sprawdzone wakacje? Tylko z Volvo. Skorzystaj z oferty serwisowej za jedyne 99 zł. Podczas przeglądu sprawdzimy 15 kluczowych punktów przed podróżą w Twoim Volvo. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Sejm powołał Komisję do spraw pedofilii. To projekt, który rząd przyjął we wtorek. Z programu 500+ dla niepełnosprawnych ma skorzystać 500 000 osób. Już dziś w Pucku kolejna odsłona Lato z Radiem Festiwal 2019. W Sejmie podczas nocnych obrad odbyła się debata o powołaniu Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Projekt we wtorek przyjął rząd. Posłankom i posłom przedstawił go sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. Jak podkreśla Łukasz Schreiber, komisja będzie badać wszystkie zgłoszone przypadki. Nie ograniczy się do jednej grupy zawodowej czy społecznej, jak chcieliby niektórzy. Każdy zatuszowany przypadek, każda zamieciona pod dywan sprawa, niezależnie czy toczyłaby się 2 tygodnie temu czy 20 lat temu, powinna ujrzeć światło dzienne. Borys Budka mówił, że komisja powinna być powołana już dawno. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej deklaruję zgłoszenie szeregu poprawek. Będziemy nad tym projektem pracować. Za jego przedłożenie dziękuję. Ofiarom pedofilii należy się sprawiedliwość, podkreślał rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Powołanie komisji to jedna z najważniejszych spraw, jakie ma jeszcze ten Sejm do uchwalenia w tej kadencji. Projekt powołania Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii został skierowany do Komisji Ustawodawczej. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Z programu 500+ dla niepełnosprawnych skorzysta około 500 tysięcy osób, szacuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Krzysztof Michalkiewicz uważa, że projekt, na którym będzie dziś głosował Sejm, to pierwsze takie wsparcie dla tej grupy po 1989 roku. Wiceminister Michalkiewicz przypomniał, że część osób chcących skorzystać z pomocy finansowej będzie musiała dostarczyć orzeczenie o niesamodzielności. Część będzie musiała się orzec z tej niesamodzielności, no z tego względu, że do na przykład renty socjalnej wystarczyło samo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i oczywiście ta druga część, orzeczenie o niesamodzielności, będzie musiało być uzupełnione w ciągu 6 miesięcy. Wprowadzamy tutaj takie rozwiązanie. Jeżeli projekt przejdzie cały proces legislacyjny, to ustawa zacznie obowiązywać od 1 października tego roku. Wówczas będzie możliwe składanie wniosków o świadczenie. Na wypłatę 500+ dla całkowicie niepełnosprawnych rząd zabezpieczył 3 miliardy złotych. Zaproponowana przez Grzegorza Schetyna formuła Koalicji Obywatelskiej jest najlepszą z możliwych, tak twierdzi poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Szef PO oświadczył, że nie będzie szerokiej koalicji ugrupowań opozycyjnych na jesienne wybory parlamentarne. Borys Budka mówi, że etap koalicji partyjnej został zakończone. Idziemy w formule, która w samorządach się sprawdziła. Wielu polskich samorządowców chce tę formułę wzbogacić. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Natomiast nie mieliśmy, nie mamy i nie będziemy mieli przeciwników czy wrogów po stronie opozycji. Wybory do parlamentu odbędą się między 12 października a 12 listopada. Już dziś w Pucku rusza kolejna odsłona największego wydarzenia muzycznego Polskiego Radia, Lato z Radiem Festiwal 2019. Przez 2 dni nad Zatoką Pucką będzie można zobaczyć na żywo, jak działa radio, spotkać dziennikarza, a także przede wszystkim posłuchać koncertów i dobrze się bawić. W Pucku trwają teraz ostatnie przygotowania do oficjalnego otwarcia festiwalu. Na miejscu jest Przemek Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co się dzisiaj będzie działo w Pucku? Dziać się będzie naprawdę dużo. Już od południa startuje strefa relaksu i strefa familijna. Tam można w ciekawy, aktywny i przyjemny sposób spędzić czas. Po 15:00 spotkania z dziennikarzami Polskiego Radia i artystami zaplanowano w strefie muzycznej. Tam też będzie można wysłuchać radiowych opowieści i zobaczyć, jak radio działa od kuchni. O pogodę i nastroje nie musimy się martwić, a zdaniem mieszkańców Pucka i turystów organizacja festiwalu w tym miejscu to strzał w dziesiątkę. No pewnie, jak najlepszy to jest pomysł, ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj akurat na wypoczynek, chętnie sobie posłuchają i spędzą czas razem z radiem. W Pucku dużo się dzieje, ale jednak nigdy nie było festiwalu. Dwudniowa impreza z takimi gwiazdami, wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy pomysł. Lato z Radiem Festiwal to też audycje nadawane na żywo z Pucka. To m.in. muzyczna poczta UKF, która rozpocznie nadawanie w południe z puckiego Molo. To też lista przebojów trójki, która od 19:00 przejmie panowanie nad strefą muzyczną.

harvest. What you sowed and we'll be divided by the line. Somewhere in between you lost what might have been and now we're scattered in the night. One by one we're falling, almost gone, we're calling out to you. Dream like soon. We are gods, we are kings, we are lords. Jesteśmy bogami, jesteśmy królami. To Redbox prosto z listy przebojów. Dzisiaj układamy 1955. Notowanie. Poproszę o głosy. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Jeszcze godzinę i trzy kwadranse. Pan Bartosz od razu zapytał, a pan nie chciał jechać nad morze na plenerową listę? Chciałem bardzo, ale Piotr Baron wylosował to dzisiejsze spotkanie. Piotr zaprasza państwa. Dzisiaj zresztą opowie o tym w drugiej godzinie. Połączymy się z nim. Redbox w zestawie do głosowania. Polskie Radio PL ukośnik trójka. A kto ma ochotę na płytę tygodnia, to Hot Chip, Bath Full of Ecstasy. Bardzo prosimy, 71335 już teraz. Tak, trochę w podobie wczesnych depeszów. Nowa płyta grupy Hot Chip, Bath Full of Ecstasy, nasza płyta tygodnia. Dziś dla pani Agnieszki z Suwałki i dla pana Tomka z Lipska. Jaka jest pogoda na plaży w Pucku, to Piotr opowie nam za godzinę dokładnie. Na razie mam wiadomości, że w Jakuszycach pada deszcz. O, jak dobrze, że mnie tam teraz nie ma. Mikromusic z zestawu do głosowania. Leć uciekaj. Leć, uciekaj, nowa piosenka w zestawie do głosowania. Micromusic, jak sobie dzisiaj poradzi, to zależy od głosów państwa. 1955 notowanie listy przebojów przedstawi Piotr Baron po godzinie 19, ale nie z naszego studia na Myśliwieckiej, tylko z Pucka. Zresztą o tym będziemy jeszcze mówić. No, okazało się, że jak w górach, jak to w górach, deszcz pada krótko, kwadrans i przestało padać w Jakuszycach, a nad morzem piękne słońce. Tak, takie łojenie, to tak trochę nie jak ja, ale złapała mnie ta piosenka, to oczywiście Ed Sheeran, Bruno Mars i jeszcze koledzy. Piosenka nosi tytuł Blow i jest w zestawie do głosowania na listę Polecam Polskie Radio PL / trójka. To teraz Freddy. Time waits for nobody. Plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. We might as well be deaf and dumb and blind. Oh, that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Time, it waits for nobody, nobody. You don't need me to tell you what's gone wrong. You know what's going on. Confided in each other at all. It seems that we all got our backs against the wall. Time waits for nobody. Time waits for no one. We've got to trust in one another, or we'll have no more future at all. Because some No właśnie, ta piosenka w wykonaniu Freddiego Mercurego, Time Waits for No One, w pierwszej dziesiątce ostatniego notowania. Jak będzie dzisiaj, jeszcze półtorej godziny układamy dzisiaj 1955 notowanie naszej listy. Pamiętam o tym, że dzisiaj są urodziny Briana Maya. No właśnie, to tak jedno przy drugim. Pan doktor Brian May ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Driven by You to z naszego Archeo. Przy okazji polecam alp3.pl. No i teraz taśmociąg troszkę przesunięty. To będzie rok 1982. Maryla Rodowicz i jej zespół oraz Gang Marcela. Thank you. siedzę w Łomży, deszcz mnie trążył i w smutku pogrążył, bo wszakże dziura robi się w niebie, łzami pada do kawy. Zabierz mnie, zabierz do siebie, zabierz mnie z mławy. W sercu robi się pusto, wiesz, mnie uśpić nie zdąży. Zabierz mnie, zabierz już jutro, zabierz mnie z Łomży. Siedzę we łuku przy małym szkiełku, w niedużym piekiełku, a jakże siedzę w Grójcu wśród siedmiu zbójców i mówię im w wójciu, a jakże dziura robi się w niebie, no już widać mym szkiełku. Zabierz mnie, zabierz do siebie, zabierz mnie z ełku. Dziura robi się w niebie, sen nie wlecze się mój czas. Weź mnie do siebie, zabierz mnie z Grójca. Siedzę w Pizie przy lekkiej bryzie, sumienie mnie gryzie, a jakże siedzę w Rio, ach jak tu piją, gdy tańczą to żyją, a wszakże dziura robi się w niebie, żal się w duszy rozżalił. Weź mnie do siebie z gorzkiej Italii. Dziura robi się w niebie, dzwony w sercu mym biją. Weź mnie do siebie, zabierz mnie z Rio. Siedzę w mławie przy czarnej kawie i dobrze się bawię, a jakże siedzę w mławie przy czarnej kawie i dobrze się bawię, a jakże siedzę w mławie przy czarnej kawie i dobrze się bawię. No chyba, Michał, trochę przesadziłeś z tą ciszą na końcu. Aha, dobrze. No bo to miało być od początku do końca. Dwa tytuły ta piosenka miała. Mława oraz Siedzę w Mławie. Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski, Marla Rodowicz z Gangiem Marcela. Z listy przebojów trójki z 1982 roku. Jak to szybko ten czas leci. Za 20 minut 11. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town, Those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay? Pierwsza dziesiątka ostatniego notowania. Hello Sunshine, Bruce Springsteen. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo tylko ze strony można oddać głosy na listę jeszcze przez godzinę i kwadrans. 1955 notowanie. Piotr Baron poprowadzi z Pucka. Porozmawiamy z Piotrem, myślę, że za jakieś dwa kwadranse. A w sprawie przeboju Maryli, jeszcze od pana Tomasza, zanim zacznie się nocka, zabierz mnie z Płocka. No właśnie, co u państwa słychać? Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl za 16:11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W ten piątek też niewiele, bo tylko 5 premier. Dla najmłodszych specjalna atrakcja ze studia Disneya. Po ćwierć wieku pojawia się na dużym ekranie w nowej odsłonie Król Lew. W tej przygodowej animacji dla całej rodziny tytułowy bohater znowu musi powrócić z wygnania, by zawalczyć o należne mu dziedzictwo tronu. Dla młodych coś całkiem nowego, dla starszych zapewne sentymentalny powrót do własnego dzieciństwa. Za długim tytułem I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże, kryje się z kolei francuska komedia, której bohaterowie mogą wydawać się już nam znajomi. I słusznie, bo to w pewnym sensie kontynuacja historii sprzed 5 lat, opowiedzianej w filmie Za jakie grzechy, dobry Boże. Znowu nie zabraknie kontrowersji oraz rozważań dotyczących narodowych stereotypów, różnic religijnych i mentalnych wynikających z pochodzenia bohaterów, podanych jednak w zdecydowanie lekkim i żartobliwym tonie. Niech nas nie zmyli kolejny tytuł, bo Fighter to akurat jedyna dziś polska premiera. I też kolejny polski film w ostatnim półroczu o zawodnikach MMA. Bokserskich, bezkompromisowych starć, więc na pewno tu nie zabraknie, ale też problemów z mafijnymi szantażystami. Ten na wskroś męski, moglibyśmy powiedzieć, film złagodzi nieco rozwinięty wątek miłosny. A w rolach największych rywali na ringu Piotr Stramowski i Mikołaj Roznerski. Niemiecko-austriacki dramat Trafikant przeniesie nas do przeszłości, a dokładnie do Wiednia czasu rodzącego się nazizmu. Nastoletni bohater filmu, praktykant w sklepiku tytoniowym, uczy się fachu, zbierając przy okazji doświadczenia życiowe, no i te pierwsze miłosne. Jego mentorem, szczególnie w tych ostatnich kwestiach, staje się jeden ze stałych klientów. A to nie byle kto, bo wiekowy już Sigmund Freud. Do konkretnej biografii zapisanych na taśmie filmowej istotnych życiowych zdarzeń odnosi się ostatnia z dzisiejszych premier. Nic dziwnego, bo Diego Asifa Capaddi to pełnometrażowy dokument o ikonie futbolu Diego Maradonie. Więcej na ten temat Adam Inge z firmy dystrybucyjnej M2 Films. Przede wszystkim mamy tam młodego Diego. Capaddi nie robi klasycznych dokumentów. On robi takie filmy, gdzie nie ma gadujących głów na przykład. One mają po prostu dramaturgię taką wbudowaną. I tak też sobie Capaddi właśnie wyrobił swoją markę i swoją pozycję mistrza współczesnego dokumentu. To jest właśnie to, co on potrafi zrobić i utkać z materiałów archiwalnych. Dotarł do rozmaitych nagrań, przede wszystkim takich, których właściwie nigdy, nigdzie nie mieliśmy okazji zobaczyć. I to jest też niesamowite, że nawet fani Maradony zobaczył w tym filmie coś, czego no na YouTubie nie znajdą, a nigdzie wcześniej nie było to publikowane. On ten materiał wydobył od byłych operatorów, którzy zostali zatrudnieni przez agenta Maradony, który pracował z nim na samym początku jego kariery, jeszcze jak on zaczynał grać w piłkę w Argentynie. I on zatrudnił dwójkę operatorów, którzy w tych latach 80. właściwie nie odstępowali go na krok. Sądzę, że Diego to najciekawsza z wielu powodów premiera tego tygodnia. Od dzisiaj w naszych kinach. Ryszard Jaźwiński, dziękujemy bardzo. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Wysypał się koszyk nie tylko z borówkami, ale z rymami. Pan Krzysztof, nim się ochłodzi, zabierz mnie z Łodzi. No właśnie, bo w Łodzi trochę chłodno. 10:48, a więc jeszcze tylko godzinę i 12 minut czekamy na głosy na listę. 1955 notowanie dziś. Jedna z nowości ostatniego tygodnia? Try Death Cab for Cutie i piosenka zatytułowana When We Drive, jedna z nowości w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl, ukośnik trójka, za 9 minut, godzina 11. No i zakończy tę godzinę Chrissy Hynde. Niezwykły album nagrała, pojawi się dopiero 6 września. Wczoraj słuchałem tej płyty przez kilka godzin. Chrissy is the Valve Bone Woo Ensemble i śpiewa klasyki muzyki jazzowej, ale także muzyki rockowej. Polecam Państwu, bo warto zaczekać na tę płytę. 6 września to jest premiera, a w naszym zestawie do głosowania Caroline No. Ta piosenka polskieradio.pl, ukośnik trójka.